çıkmış arıyorum. Kaybettiğim aşkımı yola çıkmış arıyorum. Kaybettiğim aşkımı ne olur bana ümit verme. Seveceksen başkasını ne olur bana ümit verme. Seveceksen başkasını. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam karanlıktır. Bana toz pembe görünmez, sensiz dünyam karanlıktır. Bana senden başka ümit olacak hiç kimsem yoktur. Bana senden başka ümit olacak hiç kimsem yoktur. Yaşamanın gayesini seni görünce anladım. Yaşamanın anlamını seni sevince anladım. Senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Bil ki tahammül edemem başka birini sevmene. Tahammül edemem başka birini sevmene. Sevme benden başkasını, razı değilsen ölmeme. Sevme benden başkasını, razı değilsen ölmeme.